سورة الحج درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يكن أن الله تعالى تدي يدخل الذين آمنوا داخليا كسان جيمان روردي وعمل الصالحات أو عملي كرد نيك جنات تجري من تحتها الأنهار باغي چوتا جنتون تا چروان بويد لانده دين ولي إن الله يفعل ما يريد يقينا الله تعالى كي آغا جواري چرا ديوكي پروني آيات مانده لغني باغي كي وشكالو داغي جواب كولي او بیا ان شاء الله د نوې آیات ترجمه کوم. مخکې آیات یده لمن بره اقرب من نبعه. په دې آیات کې اشکال دا دی چې په مخکې آیات کې اوپر مایل د دینه چې کوم مخکې آیات دی یده من دون الله ما لا یضره ولا ينفعه او تلته په دې آیات کې وای لمن بره اقرب من نبعه. نو څه مطلب چې ضرر ورکول شي او نه په نشي ورکولې. نو دا اشکال او د دې جواب نو جواب دا دی چې دا ضرر په اعتبار د رامدد کولو چې د رامدد کولو ضرر شته ولې او نه په خود سر نشته نه یعنی ضرر شته او نه په نشته ځکه چې غیر الله رامدد کول دا خو ټول ضرر ضرر دی او دی خود تمه د نفی کوي خو نه په خو ورکولی نشي او چې نه په نشي ورکولی او رامدد کوي نو د الله په نیز باندې مجرم وګرځېدی. نو ضرر چې کم دی دا د نفې نه اگر چې دی خو د نفې سوچ کوي نو نه په خو ورکولی نشي او رامدد کولی دا ټول ضرر ضرر دی. ان الله یقینا الله تعالی چې دی یدخل الذین داخلی کسان آمنو چی ایمان راوړ دی مسله د توحید منلې ده وعمل الصالحات او عمل کین ایک جنات جنتونو تا تجری من تحت الانهار چی روانی بوی د لاندې دی نه ولې. مخکې آیات کې هغه چاته چې هغې وګوره غیر الله رامدد کو نو د هغې دپاره زجر په شرک باندې بیان شو. نو دلته اوس بشارت ورکوي چاته مؤمنانو ته چا چې د په ضد د شرک باندې د الله د وحدانیت مسله منلې ده نو هغې لپاره بشارت او زیری ورکوي چې دا مسله چا ومنله او عمل مطابق د شریعت او مطابق د شریعت عمل کم یو دی چې په طریقه د نبی علیه السلام اوس مونږه تاسو چې څو ورځې مونږه ژوند دی په دې ژوند کې په مونږ باندې غم او خادای په ټولو باندې راځي مونږ له قتل پکار دي چې آیا په غم خادي کې د نبی علیه السلام طریقه سوا جمعات ته تلو راتلو کې د نبی علیه السلام طریقه سوا مونږ کې د نبی علیه السلام طریقه سوا اوس کزو یو جایز سیز دی مثلا ذکر بوالو ذکر جایز سیز دی ثواب دی او الله تبارک وتعالى دا خلق صفاتونه کړی دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله وي پاړه خونو ما یادای اولاړه ما یادای پناست ما یادای یعنی مطلب دا چې هر وخت الله تبارک وتعالى یاد ددو سړی نو صرف نه چې سړی جب خوځي بلکه ټول بدن چې ستاده چا د شریعت مطابق کچا سره خبره او اخلاق چلی دا هم ذکر دی چې د قران او د سنت د نبی علی السلام د طریقې مطابق الټای چې هغه معاملات څنګه کول دا ذکر دی دا چې کم دی داغه طریقه دا عمل دی نیک عمل دی دا ټول په دې کې راځي. نو نیک عمل یې کړی دی او ایمان یې راوړی دی په طریقه د پیغمبر کړه دې ک غم دا ک قادی دا ک موز دې ک هغه حج دې ک زکات دې ک هغه یو سیس دې چې په طریقه د پیغمبر کای ټول ثواب ثواب دې او په غیر طریقو کې نو ذکر خو ثواب دې خو راځي چې کم نه ترجمه کیغو او لکی ختم کو او یو لا اله الا الله نو اصلي کې خو ذکر خو ثواب وو خو دا طریقه چې تا جوړ کړل د نبی علی سلام سره نو په دې کې اوس عذاب دی ذکر دا الله دی او په کې عذاب پتا نه زیږي ولی بدعت شو او کله چې اوس یې بدعت شو ته دې دین نه حساب ثواب وته وای کنه او چې کوم شي ست ثواب وای ناغه د نبی علی سلام نه ثابتي زه الیوم اكملت لکم دینکم او نبی علی سلام وای ترکتکم فی البیداء لیلها کنهارها تاسو ما په تک سپین دین پریخی ای شپه دا سیدا لکه تک سپین اروز زمونږ دین دا سرنا دی اغه وکا چې نبی علی سلام کوم کړی دی نور علی نور مونږ غا نه کو ځان نزیاتی کو او غشته چې کم نه پریګدو نو نیک عمل الله بدل جنتونه نصیب کی الله دې زمونږ نیک عمل د ټولو ایمان او نیک عمل نصیب کی په طریقه د پیغمبر ان الله یقینا الله تعالی چې دی یفعل ما یرید کای هغه چې وغواړي عزت او نعمتونه ورکي چې څوک یې تابعداري وکي او محروم کی څوک محروم کی هغه څوک دا هغه زید نعمتونه نه دلته خو ورکي خدای پاک رحمان الدنیا او رحیم هغه خاصه مهرباني چې خپل بندگانو باندې کوي او محروم به کی څوک چې نه پرمانی کوي دا الله تبارک وتعالى نه دا غ نعمتونه د دغه جنت نه الله واخد هغه تخپل بندگان معلوم دي هغه حساب کتاب د پاره کافی دي نه داغه نه څوک سپوز کولی شي او هغه ته پته ده او داغه په حضور کې هغه د زری نظری ظلم ته کم دی پچا نه کیږي خو موږ پخپل پخپل ځانونو باندې ظلمونه کوو من کان یظن هغه څوک کان یظن چې وی دی چې ګمان کوي الله ینصره الله چې چری به امدادو نکی الله د دو په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې فلیم دود نو وګددی کی ژوندری کی به سبب ان ال السماء رسای برر اسمان طرف تا ثم ليقطع بیا دی پری کی دی رسای لرا فلینظر نو دی وګوري هل یذهبن کیده چ آیا بوت دو هغه چل دو ما یغیز هغه چ غوسه کړو دی لرا پدی کی سو ماناګانی دی یو معنی منګه کو من کان یظن اغه سوک چوی چ ګمان کای الله ینصره الله چ امداد نکای الله تعالی دد اغه انسان چغه وی الله زما امداد نکای په دنیا والآخره په دنیا او آخرت کې نو کدی غسی الله تبارک وتعالی وی یو کار دیو کی سدیو کی فلیم دد به سبب ان لسما نزوند دکړی راسای ودی تړی راسای برا اسمان طرف ته یعنی سو بلندای طرف ته زاد المسیر کی معنی کوي ابن جوزی رحمت الله علیه سما یعنی په برا باندې ثم لیقطع په ونه کې ځوند کی فارسی کی ځوند دی کی ثم لیقطع نو بیا دې ځان خفی کی دا یو معنی نو کو غصه وای چې الله زما امداد نه کوي زور شه ځان چې کم نه نو خفی کا دویمه معنی من کان یظن اغه څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله چې امداد دینه کوي د دې پیغمبر الله تعالی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې نو کدی غصې چې یرا د الله ولې د دې پیغمبر امداد کوي الله وې ځان دی خفي ځان دی خفي کې درې معنا کوم خلک چې دا وایي چې الله تعالی زما امداد نه کوي مال رزق نه را کوي مال زامن نه را کوي نو موږ زکه اولیاء کرام را مدد کوو موږ زکه غي را مدد کوو نو د دې وجه نه د دې په ذریعہ باندې موږ امداد حاصلو نو که چیرې ته وایي چې الله مې امداد نه کوي او زکه ام زکه اولیاء کرام را مدد کوم نو په دې غستا غصه سړیږي نه خدا سي کار وکا چې بره رسای او تړه ها او هغه سره ځان او تړه او ځان خفي کفاغه باندې ځان فنسی کا کچری تا لډیره غصه درغلی وکذالک انزلناهم دغرنګ نازل کړی دی موږ دی قران لره نازلو موږ دی قران لره آیات بینات آیاتنا واضح واضح وان الله یقینا الله تعالی چې دی يهدي من يريد او توفيق ورکي چاله رچ اراده وکړي. الله فاقوي من واضح واضح بیان د توکو کړ ډیر غوسه ځان خفيکا. الله فاقوي ظاهر خکارا دلایل تاسو ته بیانوم د آیاتونو، او الله تبارک وتعالى ته د هر چا حالت معلوم دی. هدایت کوي هغه چاته چې اراده وکړي د زړونو په حالت باندې پوهه یا الله تبارک وتعالى دی چې څوک زما دین سره مینه کوونکې او زما طرف ته راتلونکې او زما د دین قبلونکې دی. الله تبارک وتعالى هر چا باندې خفو دی، د هر چا زړه ورته ښه معلوم دی او توفیق ورکوي چاله رهي چې اراده وکړي د الله په خوښه باندې. ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړی دی، والذين هادوا كسان چې يهوديان دي، والصابئين هغه صابئان د ستورو عبادت کوونکي، والنصارى او نصارى، والمجوس هغه مجوس، والذين اشركوا كسان چې مشرکان دي شرکی کړی دی. ان الله يقينا الله تعالی چې دی يفصل بينهم فیصله به کی پمنځ د دې کی یوم القیامت پرواز د قیامت باندې. ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله تعالی فارشیز باندې پوه دی، فارشیز باندې گواه دی، فارشیز باندې پوه دی الله تبارک وتعالى. چې څنګه د دې خبره ذکر وکړو چې موږ دلایل واضح واضح درلیګو، اوس د دغه واضح دلایلو نه چې چا پیدا غست دی الله تبارک وتعالى وایي کاغه مؤمنان دي، کاغذان ته يهوديان وای، کاغذان ته صابيان وای، کاغذان ته نسواره وای، کاغذان ته مجوس وای، او کاغه شرکون کی دی فیصله د چا په اختیار کې ده. الله تبارک وتعالى وای زبای فیصله کوما، یعنی چا ایمان راوړی دی د الله د وحدانیت قبول کړی دی، او څوک چې يهوديان دي او يهوديان هغه خلق چې غي د موسیٰ علیہ السلام د دین نسبت ځان تکای، او چا چې د موسیٰ علیہ السلام په وخت کې یاد نبی علیہ السلام دراتلو فوري یاد عیسی علیہ السلام دراتلو فوري اغي په هغه دین باندې مضبوط چلیدل چې کم د الله تبارک وتعالى کم دین را لګلو، او صحیح چلیدل هغه خلق صحیح دي د الله په نسبت. او چې کله عیسی علیہ السلام راغی او کلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، او بیا دې وای چې يهودیت نه پرېږدم، بیا ایمان والے کی دي شي؟ بیا ایمان والے نشي کېدی. دا رنگي غستور عبادت کوونکې چې ابراهيم عليه السلام د عراق په علاقو باندې او په هغه باندې د ستور عبادت کوونکې وو چې ابراهيم عليه السلام ورته راغلی، او هغه په سورۃ الانعام کې موږ په هغه باندې تفصیل کړو. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، لازم رب کی دی شي. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، لازم رب کی دی شي. او دا غرنګي چې کله نور ولیدو وی دا دې غټته، لازم رب کی دی شي. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر، او بیا وی اني بريهم مما تشركون، زبي زارم چې تاسو الله سره دا فلکیات ستوریز پوګمای دا سيزونه تاسو د الله سره په صدر ګرځولې دي. والنسوارا او نسوارا هغه خلک چې عیسی علی السلام دین ک په خپل وخت صحیح منلو، خو چې بیا په کې تغیر چاراوست دي، هغه عدل بدل کړی دی، هغه دین په ځان وان کو، هغه دین چروان کړی دی، هغه نه خو الله تبارک وتعالى نه قبلای، او چې صحیح دین باندې روانو هغه دین الله تبارک وتعالى قبلای. نن زمنګ په مسلمانانو کې ځان ته مسلمانان وای، او دین د نبی علی السلام ټکړې ټکړې کړي دي. نو ولې د الله فیصله صرف دا خلکو د پاره ده او زمنګ د پاره نه ده؟ زما د پاره هم ده، کچره زه د نبی علی السلام دین ټکړې ټکړې کم او خلکو ته بیمانه مسلې د بیمانه او د شرکیات او د بدعات او لارې خیم، نو ما دین ټکړې ټکړې کړي دي. ولې چې د شرک او د بدعات او دین دا خو زمنګ د اسلام دین نه دی، هغه تا د ځان نه یا د چا د مشر چې تا ځان له گمراه مشر جوړ کړي دی، دا گمراه مشر په طریقه باندې روانه. نو دغه رنګي د دې خلکو په منځ کې به دا فیصلې والمجوس او هغه مجوس چې هغې د اور عبادت پیکاو، هغې دوه الهه منل، یو مجوسو د اور عبادت او دعا له ها یو اهرمن او بل یزدان دا دعا یزدان د خیر وې دا زمونږ د خیر خدای دی او اهرمن وې دا د شر خدای دی اغي دغه دعا له همنل والذین اشرکو ا کسان چې شرک کړي وې شرک چې تاسو ته خپل پته ده چې د مشرک در معلوم ني د دو یو درنی صرف په بیت الله کې سور بوتان پراتو و ار یو ته جدا جدا نوم ورکړیو او جدا جدا اختیارات دار یو د پاره صرف په بیت الله کې زمنګ په ملک کې وګوره په یو کلی کې په یو کلی کې لس لس او پنځل لس پنځل لس زینه دي چې خلک د برکت کہانی په ځان په باز ځای کې ووي باز ځای کې وي یره د شهیدان وی نه دی د کوي شوی دا ال تکانی دی یو بل لپاسه یک دی او جنډی پی سو جنډی پی لګای وی دا د شهیدانو برکتی ځای دی د زمینه کوي شوی دا د شهیدانو هغه ځای نه برکتونه حاصلې سو غلافونه په باباګانو باندې غړی او دا غی پونوم باندې عرس کوي دا غی پونوم باندې منختی کوي د غزان لا دا د دانو دی دا د تبې دی دا د بچو ورکولې دی وګوره زمونږ په ملک سمره الها نو شرک والا د یو درنی د د په زرګاو درونه پلکاو درونه زکه دی مطمئن نه دی او د څوک چې موحد انساني هغه چې کم دی مضبوطی دی الله تبارک وتعالی په دین باندې نو هغه کسان چې شرک کړی دی د دې ټولو په منځ کې به الله تبارک وتعالی فیصلې وکړي چې څوک په حق او ان الله یقینا الله تعالی چې دی یفصل بینهم فیصله به وکړي په منځ د دې کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې دنیا کې خورته وي راشه د الله کتاب ته کینا دا الله دین ته راشه وګوره هغه صفا دین دی دا ومنه د وینه یاره دا تاسو د ځان نه جوړوي دا خبره الله تبارک وتعالى وایي چې حق ته دی دا نمونه نسبت وکړو د قیامت پر ورځ به فیصله کوم د خلکو په منځ کې چې د حق سره اختلاف کړو ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء شهید پار شي زمانه پوه دی الم تر ان الله تنګور یقینا الله تعالی چې دی یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض تابیدار دی دی الله لره هغه سوچ بردی هغه سوک چې خته پزمکه کړي و الشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال او غرونه والشجر او ونه والدواب او زنده سر وكثير من الناس او ډیر د خلکونه وكثير حق عليه العذاب او ډیر چې ثابت دی په دی معنی عذاب و من يهن الله هغه سوک چې سپکی کی الله فما له من مکرمین نبوی دل رسو کی ذات ورکون کی ان اللہ یفعل ما یشا یقینا اللہ تعالی کئی آغا چی را دی اساتی تنگوری پدی آیات کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی انقیاد یعنی اللہ تتابیداری او داغی سیزونو تفصیل ہو کو اگورا اللہ تتابیدار دی برا چی پاس ماننو کسی دی سمر پرشتے چی دا اللہ تبارک و تعالی یا دا الله تبارک وتعالى سمره کائنات مونږ تاسو ته په نظر ښکاری او سمره کائنات چې د الله مخلوقات مونږ ته په نظر باندې نه ښکاری او دا الله تبارک وتعالى کم قدرتونه کم سیزونه کم کائناتو کې دا ټول الله تبارک وتعالى د حکم مطابق چلیږي اسمانونو کې دي او ککته په ځمکه کې دي هیڅوک د الله د تابعدارۍ نه بهر نه دی او نور او سپوږمۍ یو د تابیداری په زور او یو د تابیداری د رضا د رضا د تابیداری لپاره الله اختیار ورکړی دی چې ستا په خدا خود زور تابیداری لکه اوس مثلا یو مرد دی هغه په کافر راضی مسلمان ته بچ دی نه دی بچ دا په زور موږ تابیداری یو الله تبارک وتعالى ته رزق زیات ورکول کم ورکول په زور باندې موږ الله تبارک وتعالى ته په دغه کې او عبادت بندگی دا غی د پاره منګه تاسو له اختیار را کړی دی چې تاسو مزل رات لیشي حج لت لیشي د الله د توحید مسله ملګرتیا ککوي نو کولی شي دا غی الله تبارک وتعالى اختیار را کړی دی خو توفیق په دې چانه غواړو دا نبی علی السلام غو انسان اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ثبت قلبي على دينك او دا رنگی دا ټول سیزونه چی دی الله تبارک وتعالى تا تابیدار دی سمر زنده زر چی دی او ډیر چې ثابت شوی دی پدی معنی عذاب ها نو دلتا وکثیر من الناس نو فدی کی وسو دا مفتدا ده او خبر د دې محذوب ده او خبر محذوب سره وکثیر من الناس او ډیر د خلکونه ثبت ثبت علیه الثواب ثابت شوی دی پدی معنی د الله تبارک وتعالى د طرف نه ثواب وکثیر حق علیه العذاب او ډیر د دینه چې ثابت شوی دی پدی معنی عذاب چې څوک د عذاب مستحق دی و من یهن الله و من یهن الله واسوک چې الله سپکړي فما له من مکرم انه نبوی د لرسوک عزت ورکون کی ان الله يفعل ما يشاء یقینا الله تعالی کوي اغا چی خوخیشی اغا چی وغواړي من کان ان الله یقینا الله تعالی چې دی يدخل الذين امنوا داخله هغه کسان چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او عمل کړي دي نیک او عمل کوي نیک جنات جنتن تا تجري من تحتها الانهار چې رواني به وي د لاندې دینه ولي ان الله يفعل ما يريد یقینا الله تعالی کوي هغه چې اراده وکي من كان يظن هغه څوک چې هغه ګمان کوي الَّذِي يَنصُرُهُ اللَّهُ چې د امداد چې چری به امداد ونکې د الله تعالی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې فليمدد بسبب الى السماء نو وګد دي کی رسای ژوند دي کی رسای اسمان طرف ته په برمانه ثم ليقطع بیا دي پری کی دي رسای لره فلينظر نو دي ګوري هل يذهبن كيده چې آیا بوته اغه چل دد ما یغیز اغه چې غوسه کړی ودلره وکذالک انزلناه آیات بینات هم د غرنګ نازله ومنګه ها دلایل واضح وان الله یقینا الله تعالی چې یهدی من یرید توفیق ورکی چاله رچی اراده وکي الله تعالی ان الذين امنوا یقینا اغه کسان چې ایمان راوړی دي والذین هادوا اغه کسان چې یهودیان دي وسوابین او صابیا والنسوارا او نسوارا والمجوسا او مجوس والذين اشركوا كسان چې شرک کړي دي ان الله یقینا الله تعالی چې يفصل بينهم فیصله وکي په منځ د دې کې يوم القيامه پر ورځ د قیامت باندې ان الله یقینا الله تعالی چې على كل شيء شهيد فار یو شی زمانه پواله الم تر ان الله ان تنغور یقینا الله تعالی چې یسجد له من فی السماوات و من فی الارض تابیدار دی دی اللہ لراغس چی برد و آغس چی خکت دی و الشمس و القمر و نور او سپوگمی و النجوم و سطور و الجبال و غرون و الشجر او ونی و الدواب او زندسر و کثیر من الناس او دیر دخل کن و کثیر حق علیه العذاب او دیر چی ثابت شوی دی پا دیمان عذاب و من یهن اللہ و آغسوک چی اللہ سپکی فما له من مكرم ننبوي دل رسوك عزت ورکون كي ان الله يفعل ما يشاء يكينا الله تعالى كي آغا چو غواري سيدوكو